جهاز زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزال مدني سورة نزلا 93 نمبر ده فضل سورة نسان نازل شوه اور ترتیبا 99 نمبر دے کم سل پد سر دے عادیات لگول شے رہے رب تو سورۃ مخ کی سر مخ سورۃ کی ترغیب قران تا سنت اور کرے شو مزید سورۃ کے اس بعد قیامت و لت ترغیب و لت تخویف کہ قران بیان کا قران دا کا گنی بیا بگورے قیامت روان دے بیا دے حال بدی تو جو اور بزیرا دے موجا مخ سورۃ کی چے منکرین وا منکرون جهنم له منون کوله جنت ته دا وکاله وی اذا ذلت الارض کله چې قیامت راشي یو جنور په تیر اړه درم رب مخه تر کې ات نمبر 6 کې زجر وک انسان چې دا الله کومونه مانا نو دې تر کې ات نمبر 5 کې حالت ذکر کوي ځمکه چې ګور ځمکه دا الله کوم منل وي نو ځمکه د دې بدبخت انسان نه خشوه چې قران دکې نه اسه امتیازات تر څو ممتاز دي پړومبو آیاتونو اذا ذلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث بها بان ربك اوحى لها دارنگ سورة ممتاز دے ويومئذ يدعو الناس اشتاتا ليرى اعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا مقصد سورة اثبات قیامت او تخویف مفصل تفسیر اذا زلزلت الارض کر جڑک بو اس مکہ پر جڑک بو اور اتر ایا زلزلہ براشی تک سور دی حج کڑم بیا کہ یا یو نہ سوت تو پورا بکم ان زلزلہ سات شان عظیم یو زلزلہ بر جڑک بو مکہ وئی واخر الارض راو بو اس مکہ اس قالا بو جن خپل مکہ چ سے دفن دی انسانان دا بروزی وچه وای دا بو سر ما فی القبور دا بروزی بہار او دارنگ رزمکہ کچھ کم اغسرس پین دی اب اٹھوٹ رہو دی وقال انسان اوہی انسان مالا سید رزمکہ لا وہ دی خواترہ ویشتر یوم ایدن پدارات کے تو حد زہبارا بیان بوکی دخ پلو آلاتو چچا پی سکڑی پکم دائیں اکدائی پی بیان کئی فوشی نبی اسلام فرمائے لیو تحفیدو من الارض ازمک نظام ساتھ اختیار ہوئی فإنها أمكم دا ازمک ساتھ مور دا وإنه لیتا من احد عامل علی خیرا و شرا الا وهي مخبرا دکا پا ازمک چاچا و عمل کرے کہ نیک عمل کرے کہ بد کرے دا پی خبر ہو گئی انسان تا من سو قوان دی یا قطع اللہ بھی دی چتا سکے دو انسان دا من دی دا پتا گوائی کی درم پر اختی خطر تا گی سر تناس دی غم ستا عمال دی کی او صدورما په کوم ازمګه چې ته ګناو کړې موږ روانه ګواہی کوي ته په کوم ځای بچ کې کې څه بچ کې یو ما ده په دار دی ته حد ته بیان وګړو ازمګه بار خبرو د خپل حالات چې په ما مر کړو په ما قطر کړو په ما بیان کړو دا ازمګه چې مم پیدا شو دا به ان شاء الله ګواہی کوي په تاسو باندې شپک شپو کې دې نه تاسو په کوم باندې په ما به ګواہی کوي چې دل ته تاسو شپک وګړي چې خالد الله رضا لپاره نور څه مقصد نه دادک شیر بیان نہ ربو کا پدی ہو پدی وج وان چر اپ سان او حال حکم کر دے مکہ تا انسان تا تو اللہ حکم کر چ قران دل کنا تو تد مکہ نہ لات شے یو بعد فدار کی یذور الناس وا پس وش خلق اشتا تا نہ پر مقام تا وا پس وش خلق حساب کتاب تا اشتا تا نہ گڑوڑ لیرو امار او دفا چو خلش دیتا بدد امدون دئی اما یا مر مثقال ذره چا چا مال کرو په مقدار د ذره خیره نه دکی یره او بوی نه عمل لره یا د غیر روی اما یا مر مثقال ذره او چا چا مال کرو په مقدار د ذره شرن بد یره او بوی نه غیر لره نو په صورت کې اس بعد قیامت او تخویف په سر ورکوه.